ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर प्रचार चल रहा था। ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत तद आत्मान भवेत अहम ब्रह्मास्मि। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि ये आत्मा के जो ज्ञान आत्मा को जो जाना जाता है ना विधि के शेष अंग रूप से होगा, क्योंकि यज्ञ आदि करने के लिए कर्ता की आवश्यकता है, तो वो आत्मा की आवश्यकता इतने अंश में है, मतलब अंग है, यज्ञ आदि का अंग है, विधि का शेष है। तो सिद्धांत ने पूछा कौन सी विधि, कर्म विधि या उपासना विधि। तो कर्म विधि में तो आत्मा को आत्मज्ञान जो यहां ब्रह्मवाइदमग्रे आसिद जिस आत्मा की कथन करना है इस आत्मा का उपयोग नहीं है, वहां तो संसारी आत्मा का उपयोग है। कर्मकांड अहम कर्ता अग्र जिसकी मान्यता है, जिसके शरीर में अभिमान है मैं ब्राह्मण आदि हूं इत्यादि अभिमान है। यहां जो बताया जा रहा जो आत्मा माने कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का बाध करके होने वाला यह आत्मज्ञान है यहां, तो कर्मकांड में तो इस आत्मा का उपयोग है ही नहीं। उपासना में कहेंगे तो उपासना पक्ष में खंडन कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आगे। किंच करके बोलते हैं, किंच संपत्ति पक्ष, संपत्ति माने उपासना होगी तो क्या होगा, संपद उपासना, जैसे मनोब्रह्म उपासित आकाशो ब्रह्म उपासित ऐसे वाक्य आता है छांदो तुम है, मन को ब्रह्म मानकर के उपासना करें फल मिलेगा, मन ब्रह्म नहीं है किंतु तो ब्रह्म मानकर मान्यता देकर के उपासना करना, अन्य में अन्य बुद्धि करके उपासना करना, यह संपद उपासना है। मूर्ति में जो पूजा करते हैं प्रतीक उपासना है, इसको प्रतीक भगवान के प्रतीक मानकर उपासना करते हैं, ये प्रतीक उपासना होती है। और जो मनोब्रह्म उपासित आदि ये संपद उपासना है, अन्य में अन्य बुद्धि, मन ब्रह्म नहीं है, उपासक को भी जानकारी में है ब्रह्म नहीं है करके, फिर भी उसे ब्रह्म दृष्टि करने से फल मिलता है। किंच संपत्ति पक्षे माने संपद उपासना पक्ष में, जो संपद उपासना मानते हो उसमें आत्मा के उपयोग मानते हो कहते हो हाँ, तदापत्ति फलम अन्यथा, ब्रह्म भावापत्ति फल है या अन्य फल है संपद उपासना का, संपत उपासना करने से ब्रह्म भाव को प्राप्त होना है क्या अन्य बनना है, अन्य फल मिलना है, सिद्धांति पूछ रहे हैं। विकल्प द्वितीयम प्रत्याह, ऐसा विकल्प करके पहले दूसरा पक्ष का खंडन करते हैं, अन्य भाव होना संभव नहीं, मान फल ब्रह्म भाव प्राप्त होना है कि अन्य होना है, अन्य नहीं हो सकता बोलना चाह रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। प्रत्याह न ज करके बोला, टिप्पणियां हैं 6, 7, 8, 6 में कहते हैं तयोर अभेदेपि भेदम कल्पयित्वा संपत् प्रवर्तताम इति आशयेन संगतेन इति आशंक्य आह, ऐसा होना चाहिए पाठ, या शंका ने स्वयं सिद्धांती पूछ रहे हैं, पूर्वादि की शंका नहीं यहां, टीका में टिप्पणी दी है इति आशंक्य आह, ऐसा पाठ चाहिए था, या आशयेन आह ऐसा नहीं, आशयेन संगते घटेगा नहीं, क्यों टीका में सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्वादि से, पूर्वादि की शंका या टीका में रख रहे हैं। तयोर अभेदे भी माने ये जो ब्रह्मभावी पुरुष और ब्रह्म में अभेद होने पर भी, पूर्वादि का तो ब्रह्म का शब्द का ब्रह्मभावी पुरुष है, ब्रह्मभावी पुरुष और आत्मा जो आगे तद आत्मा नवित आत्मा, ये दोनों में अभेद होने पर भी, ब्रह्मभावी पुरुष आत्मा में अभेद होने पर भी भेदम कल्पयित्वा, भेद कल्पना करके उपासना करेगा, कल्पना करके संपत् प्रवर्तताम, संपत् उपासना की प्रवृत्ति कीजिए इति आशंक्य आह, सिद्धांति आह, टीका सिद्धांति की है, ऐसा होना चाहिए आशंक्य आह होना चाहिए, इति आशय न संगति, टीका पूर्वादी का तो है ही नहीं, टीका सिद्धांति का है, शंका पूर्वादी की ऐसी होगी टिप्पणी में जो दिया वो शंका बनेगी, तो आह सिद्धांति आह ऐसा होना चाहिए, सिद्धांति कहता है। किंच कहा साथ में तदापत्ति माने ब्रह्मापत्ति माने संपत पक्ष में, संपत उपासना पक्ष में जो उपासक ब्रह्म बनता है या अन्य बनना है, उसने फल क्या है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति है कि अन्य कोई है, तो अन्य का निषेध करना है अभी, तदापत्ति माने ब्रह्मत्वापत्ति, ब्रह्मभाव की प्राप्ति है फलम, अन्यद्वा फलम ब्रह्मोपदेश से फल, जो ब्रह्मोपदेश कर रहा है किया जा रहा है ना, इसका फल ब्रह्म उपदेश का फल ब्रह्मभाव की प्राप्ति है कि अन्य होना प्राप्त है। शंका सिद्धांति उठा करके तो विकल्प उठा करके पहले द्वितीय पक्ष का अन्य तो नहीं हो सकेगा कहते हैं। न च अन्यत प्रयोजनम ब्रह्मोपदेश से गम्यते, जो ब्रह्म का उपदेश हुआ है ब्रह्म बा इदमग्रे आशीर्द वाक्य में, किसका उपदेश ब्रह्म का, ब्रह्मोपदेश से अन्यत प्रयोजनम न गम्यते, ब्रह्म उपदेश का यहां अन्य प्रयोजन नहीं जाना जाता। जो ब्रह्म बा इदमग्रे आशीर्द वाक्य में जो ब्रह्म का उपदेश है यहां अन्य प्रयोजन नहीं दिखा पड़ता, नहीं जाना जाता। क्यों, श्रुतियां ऐसी है ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भगवती, यदि ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म ही होता, अन्य होना संभव नहीं है भगवती। अभयम जन का प्राप्तोषी हे जनक, अब तुम अभय को प्राप्त हो, क्यों अभी देहभाव से ऊपर हो गए, आत्मभाव में पहुंच गए, ब्रह्म भाव में पहुंच गए, अब तुम अभय हो गए। देहभाव भी जब तक थे भय के घरे में थे आप। हे जनक अभयम भाई जनक प्राप्तोषी, हे जनक अभयम प्राप्तोषी, अब तुम अभय को प्राप्त हो गए हो, क्यों आत्मभाव में पहुंच गए हो ब्रह्म भाव में। और इति च तदापत्ति श्रवणार्थ, ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म ही होता है सुनाई पड़ा है, तो संपत् पक्ष में अन्य होना संभव नहीं है। संपत्तिश्चेत तदापत्ति नश्यात्, यदि संपत् उपासना है तो ब्रह्म भाव भी हो नहीं सकता, क्यों नहीं अन्य से अन्य भाव उपत्ति, अन्य का अन्य होना संभव नहीं है, अन्य व्यक्ति अन्य होना संभव नहीं, एक आते हैं संपत्तिश्चेत, एक नंबर टिप्पणी है ना संपत्तिश्चेत में, संपत् पक्षश्चेत आश्रियते, यदि संपत् पक्ष के आश्रय लेते हो उपासना तो उस स्थिति में तदापत्तिर न स्यात्, ब्रह्मभाव की प्राप्ति नहीं होगी उसकी। क्यों तर्क देते हैं, नहीं अन्य से अन्य भाव उपत्ते, अन्य वस्तु अन्य हो नहीं सकता, जीते जी भी नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद भी नहीं हो सकता, अन्य वस्तु वास्तविक जो अन्य हो अन्य नहीं बन सकता, काल्पनिक अन्य हो तो अन्य हो जाएगा, औपाधिक अन्य हो तो अन्य हो जाएगा। ब्रह्म जीव जैसे औपाधिक अन्य होता है, उपाधि के कारण अन्य दिखता है तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म वेद ब्रह्म विभूति हो जाता है, किंतु वास्तविक यदि अन्य हो जीव तो ब्रह्म होना संभव नहीं, अन्य वस्तु अन्य हो नहीं सकता, यही है कहना। दो नंबर की टिप्पणी का उपाध्यति थी, अन्यत्र संपत उपास्य चित्त शुद्धि मात्र फलगत्व त्रिभाव, अन्यत्र ये जो ब्रह्मबा इदमग्रे आसीत यहां अभी विचार चल रहा है, या इस वाक्य से अन्यत्र जहां जहां भी संपत उपासना की चर्चा आई है वहां क्या है अंतकर्म की शुद्धि फल बताया है, जैसे मनोब्रह्म हित उपासित ऐसे उपासना करेगा तो मन अंतकर्म की शुद्धि होगी, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करने से मन की शुद्धि, आकाशो प्रमित उपासित ऐसे उपासना करे मन की शुद्धि चित्त शुद्धि है। अन्यत्र माने इस अभी जो विवादित वाक्य चल रहा है ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत, इसको छोड़कर अन्य वाक्य जितने भी आए हैं वहां अन्य कहीं भी हो उपनिषदों में, संपत उपास्य चित्त शुद्धि मात्र, चित्त शुद्धि मात्र फलकत्वात्, संपत उपासना का भी चित्त शुद्धि मात्र ही है, ऐसे इस फल वाला है, संपत उपासना ऐसे फल वाली है, ब्रह्म की प्राप्ति होना नहीं। आगे भाष्य में कहते हैं वचनात् संपत्तेरपि तद्भावापत्ति स्यादिति चेत् न, पूर्वादी बोलता है महाराज मुद्गलो परिसर का वाक्य तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उसको जिस जिस माने लेकर जैसे भावना से उपासना करते हैं वही हो जाता है। तो एक पूर्वादी का कहना वचनात् वचन है तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, वचन है उस परमात्मा को जिस जिस भाव से करेगा वही बनेगा, वो भूत मान करके करेगा तो भूत बन जाएगा, भगवान मान करके करेगा तो भगवान मानेगा, आत्मा मान कर करेगा आत्मा बनेगा, ऐसा। तो वचनात् सत्संपत्ते रपि तद्भावती, संपत उपासना से भी ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाती, वचन है श्रुति वचन है तम यथा यथा उपासते तदेव भवति सात इति चेत न कहते हैं सिद्धांत कहते न, यह टिप्पणी है तीन नंबर है ना, तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं हिरण्यगर्भ भावापत्तिवत इति दृष्टांतार्थो अपि शब्द, अपि शब्द जैसे दिया ना, जैसे प्राणोपासना करने वाले व्यक्ति को हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हो जाती है, प्राणोपासना करने वाले को हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार यहां भी माने वास्तव में जीव है अभी और ब्रह्म की उपासना करेगा संबोध उपासना जाने से ब्रह्म भाव हो जाएगा। पूर्वादी ऐसा बोले क्यों, वचन है तम यथा यथा उपासते तदे भवति वचनात्, वचन है होने से संपत्ते रवि बने, जो संपत उपासना है उससे भी संपत्ते पंचमी संपत उपासना भी से भी अपनी जो है दृष्टांत के जैसे हिरण्यगर्भ रूप के भाव की प्राप्ति होती है प्राण उपासना से, तदभावापत्ति में ब्रह्मापत्ति सात इत चेत सिद्धांत का न संपत्ति प्रत्यय मात्रत्वात्, जो संपत्ति है ना संपद उपासना है वो केवल प्रतीति मात्र है, माने अन्य व्यक्ति वो नहीं है, अन्य व्यक्ति में ऐसे बुद्धि करना, अन्य में अन्य बुद्धि मात्र है, वो व्यक्ति थोड़ी है वो, मनो ब्रह्म उपासित मन ब्रह्म नहीं है, केवल मन में बुद्धि बनाना ऐसा ब्रह्मा ब्रह्म बुद्धि करना ये है, ये कह रहे हैं संपत्ति प्रत्यय मात्रत्वाद सिद्धांत का, संपत्ति जो है ना संपत उपासना है वो तो केवल प्रत्यय मात्र है प्रतीति मात्र है, अन्य में अन्य बुद्धि मात्र है यही है। विज्ञान से च मिथ्या ज्ञान निवर्तक तो व्यतिरिकरण अकारकत्व यदि अवोचामा, हम पहले कह चुके हैं सिद्धांत कहते हैं वयम अवोचामा, हम कह चुके हैं एक वचन में भी बहुवचन हो जाता है जात्याख्यायाम एक अस्मिन बहुवचन मन तरश्याम, अच्छा अस्मदो द्वयश्च ऐसा सूत्र है व्याकरण में, अस्मत् शब्द में द्विवचन के विवक्षा में भी बहुवचन हो जाता है विकल्प से, एक वचन की विवक्षा में भी बहुवचन हो जाता है विकल्प से, भाष्यकार अकेले हैं किंतु वयम अवोचाम कहते हमने कहा, मैंने कहा नहीं बोलते हमने कहा, हम अवोचम वयम अवोचाम हमने कहा, माने विज्ञान का क्या फल होता है, विज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवर्तक व्यतिरिकरण, माने विज्ञान का फल आत्मज्ञान का फल मिथ्या ज्ञान को निवर्तकत्व के अतिरिक्त माने कोई कारक नहीं होता, वो उसका काम है केवल मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करना, ब्रह्म विद्या माने क्या है आत्मज्ञान जो है कारक नहीं है ज्ञापक है, जैसे आदित्य ज्ञापक होता है कारक नहीं होता, किसी वस्तु को पैदा करने वाला कारक नहीं होता, जो वस्तु जैसा है उसे देखने के लिए ज्ञापक बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान जो है ज्ञापक है, यह नहीं कि मोक्ष को पैदा कर दे ऐसा नहीं कर सकता, कारक नहीं है वो। विज्ञान से जो ब्रह्म विज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरिक्त, मिथ्या ज्ञान के निवर्तकत्व से अतिरिक्त रूप से अकारकत्व यदि बहुचाम, कारक नहीं है वो ज्ञापक होता है वो अवचाम, न च वचनम वस्तु न सामर्थ्य जनकम, वचन होने पर भी वस्तु में शक्ति आधायक नहीं हो सकता, वस्तु में जनकत्व तो नहीं ला सकता वो वचन, शास्त्र जो होता है ज्ञापक होता है, आदित्य जैसा है शास्त्र कारक नहीं है, शास्त्र ज्ञापक है, जो वस्तु जैसा बोल देता है करो न करो आपकी इच्छा है, यानी कि करवाता नहीं है आपको, कारक नहीं है, न च वस्तु न सामर्थ्य जनकम, वस्तु में सामर्थ्य जनकत्व तो नहीं है, शक्ति उत्पन्न करने कारकत्व तो नहीं हो सकता वस्तु, ज्ञापकम ही शास्त्रम न कारकम इति स्थिति ही माने यस्मात ज्ञापकम शास्त्रम, शास्त्र ज्ञापक है, जैसे आदित्य ज्ञापक होता है वस्तु के जाने वस्तु को पैदा नहीं करता, ठीक इसी प्रकार शास्त्र भी ज्ञापक है, कारक नहीं है, करवाता नहीं पैदा उत्पन्न कुछ भी नहीं करता। चार नंबर की टिप्पणी ही के ऊपर, शास्त्राणाम आदित्यवत अर्थ ज्ञापकत्व सर्व संप्रतिपन्नम इति ही शब्दार्थ, ही जो लगाया है भाष्य में किसके लिए, तो शास्त्र जितने भी शास्त्र है ना आदित्य के समान है, सूर्य के समान है, आदित्यवत अर्थ ज्ञापकत्व अर्थ का विषय का ज्ञापक हो जाते हैं शास्त्र, सर्व संप्रतिपन्नम सभी आदि को मत में संप्रतिपन्न है, सभी मानते हैं इसको, शास्त्र जो होता है कारक नहीं होता ज्ञापक, जैसे सूर्य दृष्टांत है इसके लिए कहा यही लगाएगा। और दूसरी बात ऐसा सऐसा यह प्रविष्ट ऐसा वाक्य है, यदि जीव भिन्न हो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी पुरुष करना हो, पुरुष माने जीवात्मा करना हो, तो सऐसा यह प्रविष्ट यह वाक्य घटेगा नहीं, वही वाक्य है सऐसा यह प्रविष्ट, ये सप्तम कंडी का भी देख के आया हूं, वही यहां प्रविष्ट हुआ है, वही है यहां प्रविष्ट हुआ सये सही प्रविष्ट इत्यादि वाक्येषु इत्यादि वाक्य में परस्यैव प्रवेश इति स्थितम्, परमात्मा का ही प्रवेश स्थित है, निश्चित हुआ है, अन्य नहीं है, मैंने इसके भीतर में होने वाला दूसरा है परमात्मा भिन्न नहीं नहीं कह सकते। तद आत्मा तो उस ब्रह्म ने आत्मा को जाना, आत्मा अन्य है ब्रह्म अन्य ऐसा नहीं हो सकता। सहे सही प्रविष्ट इत्यादि वाक्य सूच जो सहे सही यह प्रविष्ट इत्यादि वाक्यों में तत्सृष्टवा तदेवान प्राविशत आदि आदि से बोले ना सब इत्यादि प्रवेश परस्य प्रवेश तितम परमात्मा के प्रवेश इससे सिद्ध हुआ है तितम एक नंबर सिद्धांतितम कहा ऐसे सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत में ऐसा किया गया। तस्मात ब्रह्म इति न ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना साध्वी, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना ये साधु नहीं है। पुल्लिंग में साधु होता है, स्त्रीलिंग में विकल्प से साध्वी हो जाता है। वो तो गुणवचनाथ सूत्र है मा ऊ तो गुणवचनाथ उकारांत हर्ष उकारांत हो गुणवाचक शब्द हो उसे विकल्प से विष हो जाता है। स्त्री को साधु भी बोलते हैं साध्वी भी बोलते हैं दोनों बोला जाता है। क्यों? इसके अभाव में साधु पुलिंग में केवल साधु ही बोलना पड़ेगा, साध्वी प्रयोग नहीं होगा। वो तो गुणवचनाथ ऐसा है साध्वी या कल्पना शब्द है इसे साध्वी बोल दिया, ये कल्पना ठीक नहीं ऐसा। तस्मात ब्रह्म इति न ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना साध्वी, ये ब्रह्म शब्द का ब्रह्मभावी मगर आश्रित आया हुआ ब्रह्म पद का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना साधु नहीं अच्छा नहीं है, यह कल्पना करने अच्छी नहीं है, कल्पना ठीक नहीं ये सिद्धांत का। तस्माद के ऊपर दो नंबर टिप्पणी दिया उक्त सिद्धांत विरोधात्, क्योंकि सये सये प्रविष्ट इत्यादि वाक्यों में परमात्मा का ही प्रवेश हुआ, सारे वाक्य ही सिद्ध करते हैं, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भाई पुरुष कल्पना करना ठीक नहीं। टीका टीका से देखें द्वितीय तो खंडन हो गया अन्य अन्य हो नहीं सकता करके आद्यम दूषयति ब्रह्मभाव की प्राप्ति यही होगा। संपत पक्ष में तदापत्ति माने प्रथम पक्ष है ब्रह्मभाव की प्राप्ति, उसको खंडन करते हैं। पहले द्वितीय पक्ष का खंडन किया क्यों सिद्धांत ने विकल्प किया था संपत उपासना पक्ष में ब्रह्मभाव ब्रह्मत्व प्राप्त करना या अन्य बनना है, अन्य तो होने सकता अन्य वस्तु अन्य कभी हो नहीं सकता, वास्तविक जो अन्य हो अन्य नहीं हो सकता, काल्पनिक अन्य तो अन्य हो जाएगा किंतु वास्तविक जो अन्य हो वो अन्य नहीं बन सकता। और पहला पक्ष है ब्रह्मभाव की प्राप्ति, उसका खंडन करते हैं आद्यम दूषयति प्रथम पक्ष का खंडन करते हैं। संपत्तिश्चेत कहा संपत्तिश्चेत तदापत्तिर न स्याद, यदि संपत्ति उपासना है तो ब्रह्मभाव की प्राप्ति नहीं कर सकता, जो ब्रह्मभावी पुरुष है ब्रह्म नहीं बन पाएगा संपत्ति उपासना है तो। ठीक है ठीक है लगा पूर्वादि का तम यथा यथा इत्यादि वाक्य में आश्रित संगत है, मुद्गलो परिषद में कहा है तम यथा यथा उपास तदे भगवती कहा हुआ है। हाँ ऐसा है ना तो ब्रह्म अन्य व्यक्ति भी ब्रह्म स्वरूप से ब्रह्म भाव से उपासना करे ब्रह्म बन जाएगा, ये पूर्वादि की शंका है। टीका में तम यथा यथा इत्यादि वाक्य में आश्रित संगत है कहा, तम यथा यथा उपास तदे भगवती वाक्य है इसको लेकर के शंका करता है। वचनात् उसी रूप में मैं फल देता हूं कहा, फल देता हूं जो मानेगा मुझे भगवान मानेगा तो भगवत स्वरूप फल दूंगा, और देवता मानेगा तो देवता के अधिकार वाला फल दूंगा, भूत मानेगा भूत के अधिकार वाला फल दूंगा। तो यही है फल वचन है वो। तम यथा यथा इत्यादि वाक्य में आश्रय संगत है वचनात् कहा, वचनात् संपत्ते रपि तद्भावापत्ति स्यात्, वचन है ना तम यथा यथा उपास्यते तद वचन है, तो वचन से होने से कि संपत उपासना से भी ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी शंका पूर्वादि ने की। इति चेत सिद्धांत कर न क्यों संपत्ते प्रत्यय मात्रत्वाद बोल रहे हैं सिद्धांत, संपत उपासना केवल एक प्रतीति मात्र है, अन्य में अन्य बुद्धि मात्र है, अन्य में अन्य बुद्धि करना होता है, और वास्तव में अन्य व्यक्ति अन्य हो नहीं सकता, यदि वास्तव में अन्य हो अन्य नहीं हो सकता। जीव में वास्तव में जीवत्व हो तो कभी ब्रह्म नहीं बन पाएगा, काल्पनिक जीवत्व हो औपाधिक हो तब तो ब्रह्म हो जाएगा, वास्तव में जीवत्व हो तो कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, ये कहना है। ठीक है हमें देखें संपत्तेर अमानत्वात्, सिद्धांत का संपत उपासना कोई प्रामाणिक नहीं है, संपत्तेर अमानत्वात् न तद्बलात् अन्यस्य अन्यत्वम्, इसलिए उस संपत उपासना के बल से अन्य में अन्य होना संभव नहीं, ये सिद्धांत का न करके न संपत्ति प्रत्यय मात्रत्वाद बोल दिए, एक मनोवृत्ति मात्र है। आगे कहते तस्या मानत्य भी संपत उपासना को प्रमाण मानने पर भी, क्यों श्रुतियों में भाई प्रमाण मानने पर भी तस्या मान तस्या माने संपत्ति, जो संपत्ति माने संपत उपासना उसको प्रमाण मानने पर भी एवं मानस अकारकत्वात्, फिर भी प्रमाण जो होता है ना कारक नहीं होता है ज्ञापक होता है, प्रमाण कारक नहीं होता ज्ञापक होता है। यही है नौ दश की टिप्पणी है। नौ में कहते हैं अन्य से अन्यत्व अभाव एवं अर्थ, अन्य का अभाव होना, अन्य नहीं हो सकता अन्य व्यक्ति मान प्रमाण मानने पर भी अन्य वस्तु का अन्य का अभाव रहेगा, क्या रहेगा अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता। यही है दस में कहा ज्ञापकम ही मानम, जो मान माने प्रमाण जो होता है ना, यदि मान का अर्थ ना है तो प्र लगा देना प्रमाण बन जाएगा, तो बन जाएगा प्रमाण होने से अर्थ आ जाएगा। ज्ञापकम ही मानम, ज्ञापक होता है मान, न कारकम नकार छूटा हुआ है नहीं तो लगेगा इन्हें पंक्ति लगने वाली नहीं है। ज्ञापकम ही मानम न कारकम ऐसा चाहिए, माने बहुत अशुद्धियां छपी हुई है क्या करें, ज्ञापक मानम न कारकम इस सिद्धांत कह दिया। अच्छा आगे कहते हैं सिद्धांत न तो सूत्रादि उपासनादपि अन्य से अन्यतम स्थित से नष्ट से वह अनुपत्ते कहते हैं, माने सूत्रादि उपासना हिरण्यगर्भादि की उपासना करने से भी अन्य का अन्य नहीं बन सकता, अन्य व्यक्ति हो यदि प्राणोपासना करता हो तो समष्टि प्राण भाव हो जाएगा, तो प्राणी है उपासक भी प्राण है उपास्य भी प्राण है तब तो हो जाएगा, किंतु हिरण्यगर्भ की उपासना आदि में भी अन्य व्यक्ति अन्य नहीं हो सकता, यदि अन्य हो हिरण्यगर्भ से अन्य हो वास्तव में तो बन नहीं सकता, यही कह रहे सिद्धांत। अच्छा सूत्रादि उपासनादपि, जो सूत्रादि की उपासना हिरण्यगर्भ आदि की उपासना भी करते हैं उसमें भी अन्य से अन्यत्व, अन्य का अन्य स्थित से नष्ट से वा, रहते रहते भी अन्य का अन्य नहीं हो सकता, नष्ट होने पर भी अन्य का अन्य नहीं हो सकता, स्थित से नष्ट से वा दोनों विकल्प, रहते रहते भी नहीं होगा मरने के बाद भी नहीं होगा, दोनों स्थिति में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कहा अनुपत्य बोल दिया। ग्यारह ग्यारह बारह की टिप्पणी है, ग्यारह माने उपासितु, अन्य से माने स्थितस्य उपासित, जो उपासक है उसका रहते रहते भी, और बारह में कहा सूत्र तो अनुपत्ति सूत्र भाव को प्राप्त नहीं हो सकता, मरने पर भी नहीं हो सकता, अनुपत्ति है। श्रुतिश्च न पूर्व सिद्धम सूत्रादि भावाभिधायिने तत्सादृश्याप्त्या तद्भाव उपचारात अतो ब्रह्म भाव स्वतो स्वतः सिद्धो न सांपादिक इत्यह, कहते श्रुति जो बोलती है ना हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति आदि बोलती है ना, जहां तो हिरण्यगर्भ की उपासना करने से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ नहीं बनता, हिरण्यगर्भ जैसा बनता है तत्सादृश्य बनता है, तद्भाव की प्राप्ति नहीं होती है, सादृश्य बनेगा वही नहीं बन सकता, अधिकार नहीं मिलेगा वहां का भोग मिल जाएगा किंतु अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार वाला तो मुख्य वही होगा, तो अन्य नहीं बन पाया ना, सादृश्य बन के आया वही तो नहीं बन पाया, अन्य रह गया, यही है ये कह रहे हैं। श्रुतिश्च जो श्रुति बोलती है हिरण्यगर्भादि की उपासना से हिरण्यगर्भ को प्राप्त होना करके बोलती है श्रुतिश्च, न पूर्व सिद्ध सूत्रादि भावाभिधायिने, पहले से सिद्ध जो सूत्रात्मक है ना उसको कथन नहीं करती है, उसको उसकी प्राप्ति के कथन नहीं करती है, कि उपासक जो होगा वही सूत्रात्मा, पहले से सिद्ध जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ वही बनेगा ऐसा नहीं बोलती श्रुति, उसके कथन नहीं करती श्रुति, क्या करती है फिर कहते हैं तत्सादृश्य आपते, उसके सादृश्य के प्राप्ति से जैसा हिरण्यगर्भ पहले से विद्यमान है वही जैसा हो जाता है उपासक, तत्सादृश्य आपत्या आपती माने प्राप्ति, उस सादृश्य की प्राप्ति के द्वारा तद्भाव उपचारात, हिरण्यगर्भ भाव के उपचार कौन प्रयोग हो गया, अरे ये तो हिरण्यगर्भ बन गया ये कहना है, किंतु हिरण्यगर्भ नहीं बना, तत्सादृश्य बना, तत्सदृश्य बना भोग भोगने के लिए, यदि जीव वास्तव में हो तो फिर अन्य नहीं बन सकता, जीव ही रहेगा कहना यही है, देवता नहीं बन पाएगा तत्सादृश्य हो जाएगा उसके समान हो जाएगा, ये कहना है ठीक है। एक श्रुतिश्च न पूर्व सिद्ध सूत्रादि भाव अभिधायिने, श्रुति जो बोलती है ना उपासना के विषय में पहले से सिद्ध जो हिरण्यगर्भ है, ये तो बाद में बनना है इसने उपासक ने, पहले से पूर्व सिद्ध जो सूत्रादि भाव है, सूत्रादि है वहां न अभिधायी ने उसको कथन नहीं करती, माने सूत्र बन जाएगा पहले से सिद्ध सूत्रात्मा बन जाएगा ऐसा कथन नहीं करती श्रुति। तत्सादृश्य आपत्या तदभाव उपचारात्, उसके सादृश्य उसके समान हो जाता है कहने से, तदभाव माने हिरण्यगर्भ भाव की गौण प्रयोग हो गया, इसको जो उपासक है गौण रूप से कहा गया उपचारात। अतो न ब्रह्म भाव स्वतः सिद्धो न सांपादिक इत्याह, इसलिए ब्रह्म भाव जो है ना स्वतः सिद्ध जो ब्रह्म भाव है ब्रह्मत्व है वह संपत उपासना से सिद्ध नहीं हो सकती, यदि अन्य हो जीव तो ब्रह्म बनना संभव नहीं संपत उपासना से, और स्वतः ब्रह्म पहले से हो और उपाधिक अन्य हो तब तो ब्रह्म बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। और पूर्वादि के मध्य जीव वास्तव में अन्य है, अभी संसारी अन्य है, अभी वास्तव में पारमार्थिक रूप से अन्य है, असाधना करके ब्रह्म हो जाएगा, उनका यह मत है, जीव को औपाधिक नहीं मानते वास्तविक मानते हो। टिप्पणियां हैं 13, 14, 15 आदि है 16। 13 में कहा श्रुतिश्च तम यथा यथा, जो श्रुति है ना हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्ति जो दिखाती है, पहले सिद्ध हिरण्यगर्भ भाव होना संभव नहीं उसका कथन नहीं करती है, उसके सदृश बनता है ऐसा कथन करती है, ये कहा। आगे 14 का पूर्व सिद्ध, पूर्व सिद्ध में 14 है, पूर्व सिद्ध सूत्र इति उपास्यमान वर्तमान सूत्र व्यक्ति अभेद अभिधायी न, उपास्यमान वहां कौन है, वर्तमान जो सूत्रात्मा पहले से विद्यमान है उपास्य है वो, अच्छा उपास्यमान जो वर्तमान सूत्र व्यक्ति मैंने हिरण्यगर्भ व्यक्ति है, अभेद अभिधायी ने ना उसके साथ ये उपासक के अभेद का कथन नहीं करती है, तत्सादृश बन जाता है ये कथन करती है, तब यथा यथा उपास्य थे तदेव भवति श्रुति, उसका अर्थ ऐसा करती है, वही बनता नहीं वो जैसा हो जाता है कहती है, ये बताती है। तथाभिधान ही सियाद अन्य से अन्य, यदि वही उस स्थिति में क्या होगा, यदि सूत्र ही बन जाता है ऐसा कथन करे तब तो अन्य का अन्य बन जाएगा, अभी अन्यथा बाद में सूत्रात्मा बनना ऐसा होगा, किंतु श्रुति ऐसा बोलती नहीं है, तत्सदृश होता है बोलती है। ठीक आगे 15 में कहा सूत्र रूपता, 15 में ही बोल दिया सूत्र रूपता कह दिया, अरे सूत्रादि भाव में कहा सूत्र रूपता। 16 में कहते कथम तरी तदेव भवती, फिर ये श्रुति में तम यथा यथा उपासते तदेव भवती, तदवत भवती तो बोली नहीं श्रुति ने, वो जैसा होती है नहीं कहा, तदेव वही होती बोल रही श्रुति, वही होता है करके बोल रही, कैसे घटेगा, तदवत भवती बोलना चाहिए था, फिर क्या चाहिए था, तम यथा यथा उपासते तदवत भवती ऐसा बोलना था, तदवत भवती न बोल करके तदेव भवती बोला हुआ है, पूर्वादि पूछ रहा है टिप्पणी में। अच्छा कथम तरी तदेव भवती इति तत्रह, फिर कैसे घटेगा तदेव भवती शब्द कैसे घटेगा वहां, तम यथा यथा उपास्य थे तदेव भवती कैसे प्रयोग हुआ, तो कहते हैं तत्सादृश्य आपत्या, उसके सादृश्य के प्राप्ति से ऐसा बोल गौण प्रयोग कर दिया तदेव भवती, माने है तद्वत भवती ऐसा अर्थ है किंतु तदेव भवती गौण प्रयोग किया है, ये कहा तत्सादृश्य आपत्या इत्यादि कहा, तत्सादृश्य आपत्या माने प्राप्ति से, उसके सादृश्य की प्राप्ति होने से तदभाव उपचारात, हिरण्यगर्भत्व की उपचार गौण प्रयोग कर दिया वहां तदेव भवती के द्वारा, ये कहा। टिप्पणी और है तथा तत्सदृशो भवती तेव तदर्थ, तदेव भवती का अर्थ है ये तत्सदृशो भवती अर्थ है, हिरण्यगर्भ तो नहीं बनेगा, हिरण्यगर्भ जैसा बन जाता है यह अर्थ है। तत्सादृश्याकार अस्मिन् कल्पे तल्लोकवासिनः कल्पांतरोपा हिरण्यगर्भाभिना इति भावनातारतम्य अनुसारेण कल्पनीयम् कहते हैं, तत्सादृश्य कैसे जाना, तदृश्य का आकार जैसे हिरण्यगर्भ का आकार है वैसे आकार होना कैसा, अस्मिन् कल्पे तल्लोकवासिनः, इस कल्प में तो उस लोकवासी का सब आकार हिरण्यगर्भ का ही होगा, उपासना करके वहां जो पहुंचे हैं उनकी आकृति सब हिरण्यगर्भ के आकार होगा इस कल्प में, कल्पांतराद होगा अर्थात आगे के कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ भी बन सकते हैं दोबारा, कोई ऐसे भी हो सकते हैं, कल्पांतराद होगा अथवा कल्पांतर के आदि में अगले कल्प में के आदि में शुरू में हिरण्यगर्भ भावी, हिरण्यगर्भ भावी भी हो सकते हैं उनमें से कोई, क्यों भावना तारतम्य अनुसार क्या कैसी भावना है, किसकी कौन सी भावना से उपासना की, हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा है या हिरण्यगर्भ का फल केवल भोग भोगने की इच्छा है। हिरण्यगर्भ के जो भोग है वो भोगने की इच्छा है तो तत्सदृश होकर के भोग भोगेंगे वो। यदि हिरण्यगर्भ भाव बनने की इच्छा है तो कल्पांतर में जाकर कल्पांतर के आदमी हिरण्यगर्भ बन सकते हैं, भावना की तारतम्य के अनुसार होगा, एक कल्पना करनी चाहिए कहा। आगे कहते हैं अतः प्रभाव, इसलिए अतो ब्रह्म भाव स्वतः सिद्धो न सांपादिक, इसलिए ब्रह्म भाव जो है ना स्वतः सिद्ध है, औपाधिक नहीं, ब्रह्म भी पुरुष कल्पना करना ठीक नहीं है, स्वतः सिद्ध है वो ब्रह्म, सांपादिक नहीं। अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि नहीं है, यहां एक ब्रह्मवादी पुरुष में ब्रह्म दृष्टि करना ऐसा नहीं है, भविष्य में ब्रह्म बनने वाले में अभी से ब्रह्म दृष्टि करना यह अभिष्ट नहीं है। ठीक है, सांपादिक नहीं माने संपद उपासना ये नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। विज्ञान से कहा, विज्ञान से जब मिथ्या ज्ञान निवर्तक व्यतिरेक अकारकत्व अवचाम, हम पहले कह चुके हैं विज्ञान जो है केवल मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति से अतिरिक्त कारक नहीं बनता, किसी को उत्पन्न नहीं करता, माने अभी जो जीव है उसको ब्रह्म नहीं बनाता विज्ञान, केवल अविद्या की निवृत्ति कर देगा बस, इतना काम है विज्ञान का। एक कहा ठीक है, अन्य अथ अन्य से अन्य भावे यथोक्तम वचन में शक्ति आदाय आशंका, अथ माने ननु पूर्वादि की शंका है, अन्य से अन्य भावे अन्य के अन्य होने में यथोक्त वचन में बस शक्ति आदाय, ये जो वचन है ना वही माने शक्ति का आधान करने वाला होगा, कौन वचन, तम यथा यथा उपास्य तथा भगवती, अथवा माने नौनों के अर्थ में है, शंका अर्थ में है, अन्य से अन्य भावे अन्य के अन्य होने में यथोक्तम वचनम एव शक्ति आधायकम, यथोक्त वचन तम यथा यथा उपास्य तदवत, यही वचन उसमें शक्ति का आधान करने वाला हो जाता है, वचन है तो सिद्ध होना चाहिए, यह शंका है पूर्वादि की। उत्तर देगी सिद्धांति सत्र की टिप्पणी, वचनम एव सत्र ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, वचन एक वचन यह है, दूसरा तम यथा यथा ये दूसरी दूसरे इत्यादि है, बहुत सारे वचन ऐसे हैं उसको जिस जिस रूप से चिंतन करे वही होना, इसलिए शक्ति का आदान करने वाला वचन ही होता है। पूर्वादि कहते सिद्धांत कहते नच कहा, नच वचनम वस्तु न सामर्थ्य जनकम, जो वचन होगा ना श्रुति वाक्य वो वस्तु में सामर्थ्य के उत्पादक नहीं होता, ज्ञापकम ही शास्त्रम, शास्त्र जो होता है केवल ज्ञापक होता है, सिद्धांत बोल रहे हैं कारक नहीं होता, ज्ञापकम ही शास्त्रम, देखो भाई इस रास्ते से चलोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये रास्ते चलो तो ऐसा फल मिलेगा, बस इतना ही बताता है, यही नहीं करो नहीं बोलता, मत करो भी नहीं बोलता, केवल दोनों को फल बता देगा, ज्ञापक है वो, इस रास्ते से चलो ऐसा मिल जाएगा, ये रास्ते से तो लाभ है, इस रास्ते में चलो तो नुकसान हानि है, ये दो बातें बोलता है शास्त्र और तो कुछ नहीं बोलता, ज्ञापक है वो। एक ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्मोपदेश अनर्थक्यम अनर्थक्य प्रसंगात न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना युक्ता तत्र हेत्वंतर महा, ब्रह्मोपदेश अनर्थक होगा, ब्रह्म भावी पुरुष लेता हो ब्रह्म शब्द का अर्थ, तो ब्रह्म का उपदेश करे तो ब्रह्म भाई दग्रे आशित, वहां ब्रह्मोपदेश व्यर्थ होगा, ब्रह्मोपदेश अनर्थक्य प्रसंगात अनर्थक के प्रसंग से ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना इति उक्त्वा, ब्रह्मभावी पुरुष न ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना, ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना ठीक नहीं इति उक्ता, ये अभी कहा पूर्व में, तत्र हेत्वंतर महा उसी विषय में ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करना ठीक नहीं, अन्य हेतु भी देते हैं, क्या है सही सही है प्रविष्ट वाक्य आया, जो मैंने सृष्टि किया वही यहां प्रवेश करता है, सही ऐसे प्रवेश इत्यादि वाक्य सूच परसैव प्रवेश स्थित, परमात्मा के प्रवेश सुनाई पड़ रहा है, इसलिए ब्रह्म ही है ये, ब्रह्मभावी पुरुष नहीं है ये सिद्ध हो जाता है, तस्मात ब्रह्म इति न ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना साध्वीक है, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी मग्रे आशिता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करना साधु नहीं है, अच्छा नहीं। ठीक है, ब्रह्मोपदेश संपत् शेषत्व दोषांतर महा, ब्रह्म का जो उपदेश है ना ब्रह्मवाइद मग्रे आशित, ये ब्रह्मोपदेश है, इसको संपत् का शेष मानने पर अंग मानने पर, पूर्वादि ने माना था अंग मानना पड़ेगा, अंग कहने पर दोषांतर अन्य दोष भी आ जाता है, कुछ दोष तो बता दिया और भी दोष है, क्या है? तो कहा इष्टार्थ वादनाच, इष्ट अर्थ का जो बाद, सारे श्रुतियों के लिए इष्ट अर्थ है ब्रह्म माने होता है परमात्मा, उसका बाद होगा ब्रह्म भाव पुरुष की कल्पना करने पर। इष्टार्थ वादनाच वाच्य में कहा इष्ट अर्थ जो श्रुतियों के लिए जो इष्ट है, श्रुतियों का सारे श्रुतियों का जो इष्ट अर्थ है ब्रह्म शब्द का था परमात्मा, उसका बाद भी होगा संपत उपासना पक्ष करेंगे तो। इष्टार्थ वादनाच, क्यों सारे श्रुतियां एक स्वर से बोलती है, एक ही ब्रह्म के बारे में बोलती है, सैंदव घनवत अनंतरम अबाह्यम एक रसम ब्रह्म, ऐसा बोलती है श्रुतियां सारी। जैसे नमक की डल्ली है, भीतर बाहर चारों तरफ क्या खारापना है, इसी प्रकार वो जैसे सैंदव घन बोलते हैं ठोस है वो, सैंदवी संदव खारापना ही खारापना है, इस प्रकार वहां पर ब्रह्म में क्या है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, वही है, अन्य कुछ नहीं है, वहां चेतन ही चेतन है, वो चिदात्मा ही है वो, ऐसा बोलती है श्रुति। सैंदव घनवत, सैंदव माने नमक होता है, नमक के डल्ली के समान, जैसे नमक की डल्ली कहीं से भी चाटे खारापना मिलेगा, चाहे फोड़ करके भीतर चाटे बाहर चाटे जहां भी हो खारापना ही है, ठीक प्रकार चेतन ही हो। अच्छा अनंतरम अबाह्यम, बाहर नहीं भीतर, परिच्छिन्न वस्तु भीतर या बाहर होता है, कोई भीतर का बाहर होता है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, भीतर बाहर कह नहीं सकते उसको, अनंतरम अबाह्यम भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, जैसे हमारा शरीर परिच्छिन्न है, अभी भीतर है कुछ देर बाद बाहर हो जाएगा, तो भीतर नहीं, भीतर है तो बाहर नहीं, ऐसा नहीं है वो, व्यापक है, अनंतरम अबाह्यम, जिसको भीतर और बाहर कहना बनता नहीं, व्यापक वस्तु में नहीं बनता, व्यापक है, एक रसम हमेशा एक एक स्वरूप रहता है, हमारे शरीर आदि एक रस नहीं है, जैसे जब पैदा हुआ ऐसा है क्या, अभी बदल गया है, सारे बदलने वाले हैं, सर्वे भावा क्षण परिणामिना रिते चिति सकते है, यास कमुनि ऐसा बोल चुके, जितने भी वस्तु है सबके सब प्रत्येक क्षण बदलने वाले हैं, ये नहीं कि एक महीने के बाद बदलता हो, एक साल के बाद बदलता हो, ऐसा नहीं, क्षण क्षण प्रत्येक क्षण, एक दिन के बाद बदलता हो ऐसा भी नहीं, प्रत्येक क्षण बदला हुआ है, बदलता है प्रत्येक वस्तु, ऐसा है, सर्वे भावा क्षण परिमा भावा पदार्थ, जितने भी विषय हैं सब सब प्रत्येक क्षण परिणामी हैं, रिते चिति शक्ति मात्र एक चेतन शक्ति को छोड़कर, चेतन शक्ति परिणाम वाली नहीं है, एक रस है वो, पहले भी ऐसे ही रहा, अभी भी ऐसे, कालांतर में ऐसे रहना है, बाकी वस्तु पहले कुछ और रूप में थे और वर्तमान में कुछ और रूप है, कालांतर में और हो जाना है, माने परिणामी क्षण परिणामी है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है हमारे शरीर, हम प्रतिदिन हमको वैसे ही लगता है शीशा में देखने पर, कल का जैसे ही लगता है, माने जन्म से लेकर अभी तक वही दिख रहा है, किंतु वही रह गया क्या, उस समय का फोटो रखा होगा घर में देखना और आज का फोटो जरा मिलाना, मिलेगा नहीं मिलता, कब बदला, प्रत्येक क्षण बदल बदल के ऐसा हो गया, यही नहीं सारे सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं प्रत्येक क्षण बदलाव है सबका, सर्वे भावा क्षण परिणामिना रिते चित शक्ति, एक चेतन शक्ति को छोड़कर बाकी सबके सब परिणामी हैं, चेतन शक्ति एक रस है, हमेशा एक स्वभाव में है, कभी भी बदलाव नहीं है, ये श्रुतियां बोलती है। यास्क मणिगा जो निरुक्त बनाने वाले हैं ना, यास्क मणि हाँ हाँ वैसा ही है, वही परिणाम क्या है, तो दृष्टार्थ वादनाच संपत उपासना पक्ष में दृष्ट अर्थ का इष्टार्थ वादनाच, श्रुतियों का जो इष्ट अर्थ है परमात्मा, श्रुतियों का इष्ट सैंदव घनवत अनंतरम अबाह्यम एक रसम, श्रुतियों का इष्ट अर्थ यह है, उसका बाद होगा संपत उपासना पक्ष में, ब्रह्म इति विज्ञानम ऐसा जो विज्ञान है, सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपादयिष्यतो अर्थ, सारे उपनिषद में हम अभी वृद्धारण्य में बैठे हैं, केवल यही नहीं जितने भी उपनिषद हैं सबका प्रतिपादन करना इष्ट अर्थ यही है, क्या अर्थ इष्ट है, सैंदव घनवत अनंतरम अबाह्यम एक रसम, विज्ञान घनम ऐसा बोलते हैं, विज्ञान घन है वो, ऐसा विज्ञान है, विज्ञान का पुंज है वो, ऐसा सारे श्रुतियों का एक स्वर से ही कथन है, वो इष्ट अर्थ वही है, उसका बाद होगा संपत उपासना पक्ष मानेंगे तो। कांड दो ये भी अंत्य अवधारणात अवगम्य दे, हाँ, ये जो इष्ट अर्थ कैसे पता लगता है, दोनों कांडों में मुनिकांड, मधुकांड और मुनिकांड के अंतिम वाक्य देखना, वहां मधुकांड के अंतिम में इति अनुशासनम पद आएगा। ये मधुकांड चल रहा है, दो अध्याय मधुकांड है वृद्धार्थ हम जो पढ़ रहे हैं अभी, आगे दो अध्याय आएंगे मुनिकांड, आगे तीसरा आएगा खिलकांड। माने दोनों कांडों में कहते हैं कांड दो एपी, प्रथम कांड मधुकांड है यहां, दूसरा कांड मुनिकांड, या केवल कांड आएगा मुनिकांड है वो। कांड दो एपी अंत्य अवधारणात्, दोनों कांडों के अंतिम में अवधारण किया है, क्या अवधारण है, अवधारण गम्य थे जाना जाता है, क्या है, सारे उपनिषदों का अर्थ प्रतिपादन करना, इष्ट अर्थ यही है, सैंधव घनवत अनंतरम अबाह्यम एक रसम विज्ञानम ब्रह्म, यही यही है, ऐसा यही उपदेश करना इष्ट है, ये जाना जाता है। दोनों कांडों के अंतिम में अवधारण दिया है, क्या है, इति अनुशासनम, मधुकांड के अंतिम में ऐसा शब्द आएगा, ये द्वितीय अध्याय के अंतिम में देखना, इति अनुशासनम, बस यही है भाई उपदेश, बस ये आत्मा को, यही आत्मा के प्रतिपादन कर छोड़ देते, इति अनुशासनम, मधुकांड के अंतिम में शब्द आएगा, अंतिम अंतिम शब्द ही आएगा इस पुस्तक के अंतिम में, देखना इति अनुशासनम ऐसा मिलेगा, ये मधुकांड है ये। और एतावत अरे खलु अमृतत्व, ये मुनिकांड की पंचम, ये चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में आएगा, चतुर्थ अध्याय तृतीय और चतुर्थ मुनिकांड है, चतुर्थ अध्याय के अंतिम वाक्य आएगा, याज्ञवल्क्य और मैत्री ब्राह्मण, मैत्री ब्राह्मण दो बार है, प्रथम अध्याय के पंचम चतुर्थ पंचम ब्राह्मण है, चतुर्थ ब्राह्मण, और वहां भी पंचम ब्राह्मण, वहां का द्वितीय चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण। एतावत अरे खलु अमृतत्व, बस इतना ही है अमृतत्व का साधन, ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, ऐसा करके छोड़ दिया वहां, वहां का अंतिम वाक्य एतावत अरे खलु अमृतत्व अमृतम, ऐसा कहा है वहां मुनिकांड में, एक इति ऐसा बता दिया, चार पांच छह सात टिप्पणियां हैं, इति अनुशासनम चार में कहा, इत्थम सर्ववेद उपदेश, इति का अर्थ सारे वेदों का उपदेश यही है, जो यहां बता दिया ना यही है, मैत्री को जो याज्ञवल्क्य ने कहा यही कहते हैं, इति अनुशासन, ये तो अंतिम है, यही आएगा, इत्थम सर्ववेद उपदेश, उपदश नहीं उपदेश, एक अर्थ छुटा हुआ है, सारे वेदों का उपदेश यही है करके है, इति का अर्थ। और अनुशासन मन क्या है, कहते हैं ससन्यासम आत्मज्ञानम, सन्यास के सहित आत्मज्ञान यही है, सारे वेदों का उपदेश यही है, सन्यास के सहित आत्मज्ञान, सन्यास माने लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर का त्याग, मुख्य सन्यास वही है, लोकेश्वर पुत्रेश्वर वित्तेश्वर सारे इच्छाएं उसी के अंतर्भूत है, यश्वर माने इच्छा, सारी इच्छाएं उसी का अंतर्भूत है, इच्छाओं का परित्याग, समस्त इच्छाओं का परित्याग, ये सन्यास, ससन्यासम आत्मज्ञानम, अनुशासन शब्द का अर्थ कर दिया, इसके अंतिम में जो वाक्य आ गई थी अनुशासन, अनुशासन माने यही है, सन्यास के सहित आत्मज्ञान यही है सारे वेदों का उपदेश, ऐसा। और एतावद, और पांच नंबर है ना आगे, एतावद अरे खलु अमृतत्व में कहते हैं, नंबर दे दिया कहां का है, कहते हैं चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण पंद्रह कांडिका, मुनिकांड का अंतिम में है वो, ऐसा आना है, छह नंबर का हो गया नंबर दिया, सात में कहा अमृतत्व साधनम, अमृतम माने अमृतत्व साधन, श्रुति में अमृतम है, अमृतत्व का साधन यही है आत्मज्ञान, ये श्रुति कहती है, इसलिए केवल वृद्धांड की बात नहीं कहते हैं, तथा सर्व शाखोपनिषद, जितने भी उपनिषद के शाखाएं हैं, जितने भी शाखाएं हैं उपनिषद के शाखाएं हैं, वेदों के शाखा जितने उपनिषद भाग है वहां, सर्व तथा सर्व शाखा उपनिषद, सारे शाखा उपनिषदों में जितने भी हैं सबके सब में ब्रह्म तत्व विज्ञान निश्चित अर्थ, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान यही निश्चित है अर्थ, सारे उपनिषद ही बोलते हैं जीवात्मा को परमात्मा घोषित करते हैं, कोई साक्षात बोलते हैं कोई परंपरा से बोलते हैं जीवात्मा को परमात्मा घोषित, यदि जीवात्मा भिन्न हो और माने साधना करके परमात्मा बनना हो तो कभी बन नहीं सकता, अन्य व्यक्ति अन्य हो नहीं सकता, औपाधिक जीवत्व हो तो ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, परमात्मा था ही पहले से ही था वो परमात्मा, परमात्मा बन गया बोला जाता है, बना हुआ ही है पहले। यदि औपाधिक हो तो परमात्मा हो सकता है, ये वास्तविक हो परमात्मा नहीं, अन्य वस्तु अन्य कभी नहीं हो सकता, ये स्थिति है। सारे उपनिषद ही बोलते हैं तथा सर्व शाखा उपनिषद ब्रह्मेकत्व विज्ञानम निश्चित अर्थ। सारे शाखा उपनिषद जितने भी हैं, सारे उपनिषदों में एक शाखाओं में जीवात्मा परमात्मा का एकत्व विज्ञान निश्चित अर्थ है। यह अर्थ बाधित हो जाएगा कौन, संपत उपासना पक्ष मानेंगे तो, यही है ना, इष्ट अर्थ बाधना च बोल रहे हैं, उसी का अर्थ कर रहे हैं। तथा इष्टार्थ से बाधना ऐसा आगे, तत्र यदि संसारी ब्रह्मणो अन्य, ये संसारी जो ब्रह्म भावी पुरुष है ना, यदि ब्रह्म से अन्य हो, वास्तविक अन्य हो, अन्य माने वास्तविक अन्य, तथा तत्र यदि आखिरी टिप्पणी तत्र में कहा सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मैकत्व विज्ञान से इष्टत्व सती इत्यर्थ, माने सारे सारे उपनिषदों में जीवात्मा परमात्मा विज्ञान विज्ञान को ही इष्ट मानने पर इष्टत्व सती, वहां एक अर्थ छूटा हुआ है, ब्रह्मैकत्व विज्ञान से विज्ञान से इष्टत्व सती होना चाहिए, विज्ञान से इष्टत्व सती, इष्ट होने पर। संसारी यदि संसारी ब्रह्मणो अन्य, यदि संसारी ब्रह्म से अन्य है, यदि जीवात्मा परमात्मा से यदि अन्य है तो आत्मान अव्यवीति कल्पित, संसार अन्य होकर के बोलेगा, अपने को ही ब्रह्म रूप से मानेगा, क्या मानेगा, मैं हम ब्रह्मासु बोलेगा, आत्मान अभेद अपने को जाना, संसारी अन्य व्यक्ति ने अपने को जाना, ब्रह्म से यदि वास्तव में अन्य हो तो उसने अपने को जाना, कि ब्रह्मा इधम आशे तद आत्मान अभेद, उसने अपने को जाना, तो किसको जाना, संसारी को जाना, किसको जाना, यही अर्थ आएगा, कल्पित कल्पना करेगा यदि तो इष्ट से अर्थ से बाद नुष्यात, इष्ट अर्थ का बाद होगा, संसारी आत्मा घोषित हो जाएगा। सारे श्रुतियों का जितने भी उपनिषदों का तात्पर्य का जीवात्मा परमात्मा ऐक्य में तात्पर्य, इष्ट अर्थ उसको बाधित हो जाएगा, ये बता रहे। तथा च नौ की टिप्पणी में कहते हैं आगे, उपक्रम उपसंहारयो स्तोदिच्छया भिन्नार्थत्व निष्ठार्थवाद नेच इत्यर्थ, तुम्हारी इच्छा से, पूर्वादि के लिए सिद्धांति बोल रहे, तुम्हारी इच्छा से त्वदिष्टया, तुम्हारी इच्छा से त्वदिच्छया, तुम्हारी इच्छा से उपक्रम उपसंहार, उपक्रम में ब्रह्मा इदमग्रे आशित है और उपसंहार में है इति अनुशासनम एतावदरे खलु अमृतत्वम अमृतम, उपसंहार में आना है वहां, या ब्रह्मा इदमग्रे आशित है आगे इति अनुशासन, अनुशासन किसका है, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य के लिए बोलेगा वो, और यहां पर भेद मानेंगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तो वहां उपसंहार में अभेद मानना पड़ेगा, उपसंहार इति अनुशासन मधुकांड के अंतिम में है, तो दोनों में विरोध होगा, उपसंहार उपक्रम उपसंहार एक नहीं होगा, इस सिद्धांत बोल रहे टिप्पणी में, उपक्रम उपसंहार यो, उपक्रम में यदि भेद मानना, ब्रह्मवाय दमग्रे आश्रम में ब्रह्मवाय पुरुष मानना, अन्य ब्रह्म से भिन्न संसारी मानना, और वहां जाकर एक ऐक्य मानना इति अनुशासन में, उपक्रम उपसंहार और त्वदिच्छया, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी इच्छा के आधार से भिन्नार्थत्व इष्टार्थत्व, भिन्नार्थत्व निष्ठार्थत्व निष्ठार्थ बाधने कहते हैं, भिन्नार्थत्व न इष्टार्थ बाधने, भिन्न अर्थ मान करके इष्टार्थ का बाध करने पर, तथा च अर्थ तथा च भिन्न अर्थ का मान करके इष्टार्थ बाध करने पर शास्त्रम उपक्रम उपसंहार, शास्त्रम उपक्रम उपसंहार विरोधात असमंजसम कल्पित स्यात्, इस स्थिति में क्या उपक्रम और उपसंहार का विरोध होने से शास्त्र में असमंजस कल्पित होगा, अयोग्य कल्पित होगा, असमंजसम माने अविरुद्धार्थ निष्ठत्वेन एक वाक्यत्व संभवति, तकार को हटा देना चाहिए, अविरुद्धार्थ निष्ठत्वेन एक वाक्यत्व संभवति, एकत्व एकत्वाक्यत्व नहीं, एक त को हटा देंगे एक वाक्यत्व हो जाएगा, अविरुद्धार्थ तो निष्ठत्व है ना, अविरुद्धार्थ निष्ठ होने से एक वाक्य संभव है, उपक्रम में भी माने ब्रह्म को मानेंगे अंतिम भी ब्रह्म माने तो एक वाक्य हो जाएगा संभव होने पर, विरुद्धार्थ निष्ठतया तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध हो रहा है, उपक्रम में भेद और उपसंहार में अभेद, विरुद्धार्थ निष्ठतया तद भेद कल्पनम अयुक्तम, इसलिए परमा संसारी और ब्रह्म भेद कल्पना करना ठीक नहीं, ये कह रहे। अतश्च उपसंहार वसात, उपसंहार में एकत्व का प्रतिपादन है, इति अनुशासन ऐसा बोला हुआ है उपसंहार में, भेद है, इसलिए उसके आधार पर उपक्रमे भी अद्वैय वस्तु प्रतिपाद्यम, उपक्रम में भी अद्वैय वस्तु का ही प्रतिपादन करना होगा, भिन्न मानना नहीं होगा जीव परमात्मा को, ये सिद्धांत ने कहा। विपदेश अनुपत्तेश यदि जीव ब्रह्म से भिन्न हो वास्तव में, तो ब्रह्म विद्या करके वो विद्या का नाम नहीं होगा, अन्य विद्या होगी, संसारी विद्या होगी, वहां ब्रह्म विद्या कहा है, क्यों पूर्व यद ब्रह्म विद्या इत्यादि है, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा बोलते हैं। तो व्यपदेश अनुपत्यश्च ब्रह्म विद्या नाम के कथन भी नहीं हो पाएगा यदि अन्य हो तो, वो तो असंसारी विद्या होगी, व्यपदेश अनुपत्यश्च यदि च, इसकी व्याख्या है, यदि च आत्मान में अवेद, किसने जाना, संसारी ने जाना, तुम्हारे कथन के अनुसार अपने को जाना, आत्मान में अवैधित संसारी कल्पिता, आत्मान में अवैध में संसारी ने अपने को जाना, ऐसी कल्पना यदि करते हैं, ऐसा कल्पना करने से ब्रह्म विद्या यदि विपदेश न सियात, ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्यों वो संसारी विद्या हो जाएगी, क्यों आत्मान में अवैध यदि संसारी वेदत्व उपद्य, आत्मान में अवैध करके संसारी को ही वेद्य कौन होगा, संसारी होगा, वेद्यत्व वही रहेगा, तो ब्रह्म विद्या नहीं हो पाएगी, संसारी विद्या हो जाएगी वो तो। ये कहा सिद्धांत है, दो नंबर की टिप्पणी, संसारी ननु पूर्वादि कहता है, ननु शासनादि मति गो शब्दवत, माने ये जो ब्रह्म विद्या शब्द जो है ना संसारी में रूढ़ है, जैसे गो शब्द रूढ़ होता है चौपाए जानवर विशेष में, वैसे माने वहां पर यौगिक अर्थ यदि लेते हैं तो क्या होता है, गच्छति गो, जितने चलने वाले हैं सब गो हो जाएंगे, गम धातु से डो प्रत्यय होता है, गमेर डो उनादि सूत्र है, डो प्रत्यय करके गम के हम तिलोप कर देते हैं, जित्व सामर्थ्य अथवा विष्टिलोप, गकार बच जाएगा, ओकार है गो बनेगा, माने गम धातु गमन अर्थ में है, गच्छति गो जाता है, इसलिए गो चलने वाले मनुष्य भी है, चूहा आदि भी है, जितने भाई प्राणी चलने वाले सब गो हो जाएंगे, गो शब्द का अर्थ आएगा यौगिक अर्थ लेने पर, किंतु वहां शब्द को रूढ़ कर दिया जाता है, समुदाय शक्ति को लेकर के अर्थ निकाला जाता है, अवैव शक्ति को लेकर नहीं, वहां जैसे गो शब्द एक विशेष जानवर में रूढ़ होता है, सब में नहीं, ठीक इस प्रकार है ब्रह्म विद्या शब्द में रूढ़ कर दिया गया संसारी में, पूर्वादि कहना चाहता है, ये पूर्वादि की टिप्पणी यही है कहना, नानो शासनाधिपति, जो शासनाधि वाले गल कंबल होता है ना गाय के गले में, उसको शासना कहते हैं, शासनाधि वाली जो गाय है मति गो शब्दवत, शासनादि वाले में जो गो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो रूढ़ कर दिया जाता है, जीव ज्ञाने ब्रह्म विद्या शब्द है संसारी का, जीव का अहम ब्रह्मास्मि जाना है उसने, तथा आत्मान अभिव्यक्त उसने अपने को जाना बाकी है, तो जीव ज्ञान में ब्रह्म विद्या शब्द से रूढ़ ही, ब्रह्म विद्या शब्द रूढ़ कर दिया गया, ब्रह्म विद्या शब्द का रूढ़ है जीव में, जीव ज्ञान में रूढ़ी अस्तु, रूढ़ी हो इति आशंक्य, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं वार्तिक कार, बोलते हैं आगे वार्तिक में ऐसा उत्तर दिया उसको, नापि रूढ़ी तद अन्यस्मिन् अश्वकर्णादिवत भवेत इति, रूढ़ी नहीं है तद माने ब्रह्म विद्या शब्द, अन्यस्मिन् रूढ़ी न, अन्य में रूढ़ी नहीं है ब्रह्म विद्या शब्द, ब्रह्म में ही है प्रयोग, ब्रह्म विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान में होता है, जीव ज्ञान में नहीं होता, ये वार्तिक में बताते हैं, नापि रूढ़ी तद अस्मिन् तद अन्यस्मिन्, तद माने ब्रह्म विद्या जो शब्द है अन्य में रूढ़ नहीं है, क्यों अश्वकर्णादिपद भवेत, जैसे अश्वकर्ण शब्द रूढ़ हो जाता है, अश्वकर्ण माने सेमर के जो वृक्ष है ना उसको अश्वकर्ण शब्द से बोल दिया जाता है, अश्वकर्ण शब्द से सेमर के जो वृक्ष होता है उसको रूढ़ कर दिया जाता है, यही है, तो जैसे अश्वकर्ण शब्द रूढ़ कर दिया गया वैसा यहां नहीं है, यहां ब्रह्म विद्या शब्द ब्रह्म से अन्य में रूढ़ नहीं हो सकती है, अश्वकर्णादि व्यतिरेक की दृष्टांत दिया, जैसे अश्वकर्णादि शब्द रूढ़ शब्द है ये, ऐसा नहीं है ब्रह्म विद्या शब्द, यहां तो यौगिक अर्थ है, ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म संबंधी विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, यौगिक अर्थ है, रूढ़ नहीं है, यही बात टीकाकार ने कहा, ना भी रूढ़ी तद अन्यस्मिन, तद माने ब्रह्म विद्या शब्द, अन्यस्मिन रूढ़ी न, ब्रह्म को छोड़कर अन्य रूढ़ नहीं है ब्रह्म विद्या शब्द, अश्वकर्णादि भवेत, अश्वकर्णादि के समान नहीं हो सकती है, वो तो वितरिक दृष्टांत दिया, जैसे अश्वकर्ण शब्द रूढ़ हो जाता है, शेमर के वृक्ष को बोला जाता है, ऐसा ब्रह्म विद्या शब्द संसारी को नहीं बोला जाता, ये सिद्धांत कह रहे हैं। ब्रह्म विद्या शब्द से रूढ़ी अस्तु अजा, इसकी टीका है वार्तिक में, ब्रह्म ज्ञानाद अन्यस्मिन जीव ज्ञाने ब्रह्म विद्या शब्द से न रूढ़ी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त जो जीव ज्ञान में ब्रह्म विद्या शब्द रूढ़ी नहीं है। तथा विद वृद्ध व्यवहार अभावत, इस प्रकार के जो वृद्ध लोगों का प्रयोग नहीं है शास्त्र में, ज्ञान वृद्ध लोग प्रयोग नहीं करते ब्रह्म विद्या शब्द को, जीव में रूढ़ करके नहीं बोलते कभी भी, उस प्रकार के वृद्ध व्यवहार अभाव, वृद्ध पुरुषों का व्यवहार नहीं हो रहा है, शब्द व्यवहार नहीं करते। अश्वकर्ण शब्द सालमली वृक्ष रूढ़, अश्वकर्ण आदि शब्द बत बोला था, अश्वकर्ण शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, सालमली वृक्ष, सेमर के वृक्षों को सालमली वृक्ष बोलते हैं, अश्वकर्ण भी बोला जाता है उसको, रूढ़ कर दिया जाता है अश्वकर्ण शब्द से। ऐसा जब वृक्ष के प्रसंग में अश्वकर्ण आएगा तो घोड़ा तो नहीं ले पाएंगे, वहां सेमर के वृक्ष करना पड़ता है, रूढ़ कर दिया जाता है। अच्छा जी ठीक है, देखें तदेव विवरण इष्टम अर्थम आचष्टे कहते हैं। ब्रह्मोपदेश से संपत्त पद से दोषांतर मा कहा था, उसी दोष को यहां पर इष्टार्थ बाधन रूपी जो दो दोष है उसी को व्याख्या करते हुए इष्ट शब्द का अर्थ करते हैं। इष्ट शब्द क्या है, इष्ट अर्थ क्या है, श्रुतियों का इष्ट क्या है, इसका अर्थ करते हैं। दस की टिप्पणी में कहा बाधन में बतादी बहुत बाधन में बस इष्ट अर्थ का बाद हो जाएगा, सिद्धांत ने कहा उसी को व्याख्या करते हुए इष्ट अर्थ को कथे कहा। साइंदव गणवत, सारे श्रुतियों का तात्पर्य इसमें है आत्मा के बारे में, साइंदव गणवत अनंतरम अवायम एक रसम ब्रह्म, ब्रह्म ऐसा है नमक की डल्ली जैसा, भीतर बाहर सर्वत्र एक ही है, खारा पाना खारा पाना, अन्य न एक रस है वो, एक ही स्वाद है उसका, सब एक रस है नमक की डल्ली, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भी एक रस है, विज्ञान का नहीं वह ऐसा आया है, विज्ञान का पुंज है वो। ये कहा यथोक्तम विषय, यथोक्तम वस्तु, ये जो वस्तु क्या है, साइंदव घनवत अनंतरम अबायम एक रसम, ये वस्तु यथोक्त वस्तु, यथोक्तम वस्तु तात्पर्य गम्यम अश्याम उपनिषद इत्यत्र हेतु, इस उपनिषद का तात्पर्य का विषय यही वस्तु है। इस उपनिषद मैंने कौन उपनिषद, वृद्धारण्यक उपनिषद का तात्पर्य का विषय यही है, ऐसा वस्तु है, कैसा वस्तु, साइंदव घनवत अनंतरम अबायम एक रसम, ये वस्तु यहां तात्पर्य का विषय बनता है। तात्पर्यगम्यम, तात्पर्यगम्यम में ग्यारह के टिप्पणी में कहा तात्पर्य विषय, इस उपनिषद का तात्पर्य विषय यही है, उसी का बतलाना तात्पर्य है, किसका, साइंदव घनवत अनंतरम अबाह्यम एक रसम ब्रह्म को प्रतिपादन करना इष्ट है, वो बाधित होगा संपत्ति पक्ष में, ये सिद्धांत कह रहे हैं। कांड द्वयेपि ये कहते हैं, कांड द्वयेपि अंत्य अवधारणात अवगम्य थे, हे कहा मधुकांड और मुनिकांड दोनों में अंतिम में अवधारण किया है, क्या अवधारण है, इति अनुशासनम, मधुकांड के अंतिम में इति अनुशासनम ऐसा बोला है, इतना ही बस, यही है सारे उपदेश, यही है अनुशासन उपदेश, यही है बस, ये साइन का भगवान अनंतरम अवायु एक रस, यही है उपदेश। एतावत अरे अमृत खलु अमृतत्व, ये मुनिकांड के अंतिम में माने पंचम अध्याय चतुर्थ अध्याय के अंतिम में ऐसा शब्द आना है, ठीक है। मधुकांड अवसानगतम अवधारण दर्शित, मधुकांड के अवसान माने समाप्ति में जो अवधारण उसे दिखाती है, यहां दिखाते हैं भाष्यकार इति अनुशासनम शब्द के द्वारा क्या दिखाएंगे, इस कांड के अंतिम में इति अनुशासनम आना है। मुनिकांडांत व्यवस्थितम उदाहरण दे, मुनिकांड के अंतिम में व्यवस्थित है क्या है, एतावत खलु अरे अमृतत्व अमृतम, न केवलम उपदेश से संपत् शेषत्व वृद्धारण विरोध, केवल उपनिषद का मान संपत्त उपासना का शेष उस ब्रह्म को मानने पर केवल वृद्धारण्यक उपनिषद का विरोध होगा, ये बात नहीं, सारे उपनिषदों का विरोध होता है, ये कहते हैं। न केवलम उपदेश से जो ब्रह्मोपदेश है, ब्रह्मवाइदमग्रे आशित ब्रह्मोपदेश है, इसको संपत् शेषत्व संपत्त उपासना के अंग मानने पर वृद्धारण्यक विरोध, केवलम न केवल वृद्धारण्य के विरोध हो ये बात नहीं, किंतु सर्वोपनिषद विरोध अस्ति, सारे उपनिषदों का विरोध है, सारे उपनिषद विरोध करेगी संपत्त उपासना का अंग मानने पर, ठीक है। तथा कहा तथा सर्वो शाखोपनिषद सूचक ब्रह्मेकत्व विज्ञान में निश्चित अर्थ। सारे उपनिषद के शाखाओं में, उपनिषदों में जितने भी हैं, ब्रह्मेकत्व विज्ञान ही निश्चित अर्थ है, यही है। अन्य से अन्य ज्ञान नहीं, संपद उपासना नहीं, एक इष्टम अर्थम इति उक्त्वा, इष्टम अर्थम इत्थम उक्त्वा, इष्ट अर्थ इस प्रकार बता दिया। जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य भी तात्पर्य, सारे उपनिषदों का तात्पर्य इष्ट अर्थ बताकर तदवादनम निगवाते, यदि तुम्हारे इच्छा के अनुसार अर्थ करेंगे तो उसका बाद होगा कि करते जा रहे। तत्र कहा, तत्र यदि संसारी ब्रह्म हो, संसारी ब्रह्मणो अन्य, यदि ब्रह्म से संसारी भिन्न हो, जीव भिन्न हो स्थिति में, आत्मानुभवेत, उसने यदि अपने को जाना तो किसको जाना, संसारी को जाना उसने, तद आत्मानुभवेत, अपने को जाना किसको जाना, संसारी को जाना, कल्पित यदि कल्पना करे तो इष्ट से अर्थ से महाद्रवचार, तो इष्ट अर्थ जीवात्मा परमात्मा एक ऐक्य है, वो बाधित हो जाएगा। यह तो अपने को केवल जानेगा, संसारी को जानेगा तुम्हारे अनुसार अर्थ करने पर, यह सिद्धांत ने कहा। ठीक है, ननु बृहदारण्यके ब्रह्मकंडिकायां जीव परयोर भेदो अभिप्रेत उपसंहारे तो अभेद इति व्यवस्थायां तद विरोध सज्ञ समाधात इत्यः। पूर्वादि कहता महाराज, बृहदारण्यक जो ब्रह्मकंडिका है, यही यही जो वर्तमान कंडिका है, मानी जो दसवां कंडिका ब्रह्मकंडिका, माने ब्रह्मवाद वगैरह आशीत, यही कंडिका है प्रकृति कंडिका। इसमें बृहदारण्य में जो ब्रह्मकंडिका है, ब्रह्मवाद वगैरह आशीत, ये जो कंडिका वर्तमान कंडिका है, इसमें जीव परयोर भेदो अभिप्रेत, या तो जीव परमात्मा का भेद अभिप्रेत है, या ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी जीव लेना है, भेद इष्ट है। उपसंहारे तो जब इति अनुशासन में आएगा, वहां वहां अभेद इष्ट है, या भेद इष्ट है, वहां वो में उपक्रम में भेद इष्ट है और उपसंहार में अभेद इष्ट है। यदि व्यवस्थायाम, ऐसे व्यवस्था करने पर तद विरोध सक्यम समाधान, तो उसका विरोध का समाधान दिया जा सकता है, कोई समय समय तो अभेद आ ही गया ना, वहां उपक्रम में विरोध होने पर भी उपसंहार में अभेद हो जाएगा, ये पूर्वादि की शंका है। उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं, तथा च शास्त्रम उपक्रम उपसंहार विरोधात असमंजसम कल्पित, ऐसा मानेंगे उपक्रम में भेद मानना और उपसंहार अवैध मानने पर जो शास्त्र है, उपक्रम उपसंहार का विरोध होने से असमंजसम कल्पित, शास्त्र में असमंजसता आ जाएगी। ठीक है, मैं कहा ब्रह्मभावी पुरुष कल्पनायाम उपदेश अनर्थक्यम इष्टार्थवादस्य इति उत्तम। ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना कर पूर्वादि के अनुसार, ब्रह्मभावी ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करने पर उपदेश अनर्थक्यम एक दोष, और दूसरा दोष इष्टार्थवादरम, जो इष्ट अर्थ है सारे उपनिषदों का, जीवात्मा परमात्मा के, उसके बाद ये दो दोष इति उक्तम, ये दो दोष कह के दिया। अब इदानीम अब ब्रह्म इति वाक्य, जो ब्रह्मवाद मग्रे आशित वाक्य है, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द है ना परस्य अग्रहणे, यदि ब्रह्म शब्द से परमात्मा को न लेने पर, अग्रहण करने पर, तद विद्या ब्रह्म विद्यादि, तद विद्या या ब्रह्म विद्यादि संज्ञानुपत्ति, फिर जो उसकी जो विद्या है ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या नाम नहीं दे सकते, माने ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं करना है, उस स्थिति में उसके जो विद्या है ब्रह्म विद्या शब्द नहीं अर्थ कर नहीं सकते। यदि दोषांतर अन्य दोष देते हैं सिद्धांत कहा व्यपदेश अनुपत्ति, कहा फिर ब्रह्म विद्या शब्द नहीं होगी, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भाई पुरुष करेंगे तो संसारी विद्या हो जाएगी, क्यों ब्रह्म विद्या ऐसा ब्रह्म विद्या शब्द ब्रह्म विद्या नहीं हो पाएगी, संसारी विद्या हो जाएगी, ये दोष दे रहा है सिद्धांत। ये कहा व्यवदेश अनुपत्य, इसकी व्याख्या है, यदि आत्मानमय भवेत यदि संसारी कल्पिता, अपने को जाना करके संसारी ने अपने को जाना, ये कल्पना करेंगे ब्रह्मभावी पुरुष मारे संसारी है वो, कल्पना करने पर ब्रह्म विद्या यदि व्यवदेश होने से, फिर ब्रह्म विद्या का संगति नहीं लगेगी। आत्मानमय अभेद इति संसारी ने वेदत्व पद वेद्यत्व पद, आत्मानवेद संसारी को ही वेद्यत्व सिद्ध होता है, तो संसारी विद्या को सिद्ध होगी वो, ब्रह्म विद्या घटने वाली भी नहीं है। कहा समय हो गया है, यह रखते हैं, फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।